امتحان میں کامیابی ہو جانا یہ کامیابی ہے. کوئی کہے گا کہ سعودیہ کا، کینیڈا کا اور آسٹریلیا کا اگر ویزا مل جائے تو یہ کامیابی ہے. کوئی کہے گا کہ یہ مال اور جائیداد اور گاڑی اور بنگلہ مل جائے تو یہ کامیابی ہے. کوئی کہے گا کہ اولاد بڑی نعمت ہے، اگر یہی مل جائے تو کامیابی ہے. یقیناً مختلف لوگوں کے مختلف جوابات ہوں گے. میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے آپ کے لیے کیا بتایا. جب ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ کامیابی در حقیقت ہے کیا، تو قرآن نے کہا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا اس نے کامیابی حاصل کی. قرآن کی نظر میں اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. جو کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل میں ہے یہ کامیابی. قرآن حکیم نے اس کو کامیابی کہا. جس کو ہم کامیابی جانتے ہیں، در حقیقت وہ دنیا کی کامیابی ضرور ہے، لیکن اسے ایک بار ختم ہو جانا ہے. اگر اولاد بھی ملی تو ایک دن اس کو فوت ہو جانا ہے. ویزا بھی ملا تو ختم ہو جانا ہے. مال و دولت اور جائیداد بھی ملی تو اس کو بھی ختم ہو جانا ہے، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے دنیا. دنیا کیا ہے؟ فانی ہے. اور باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہنے والی ذات تو تمہارے رب کی ہے. باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے، اس کے بعد تو سب چیزوں کو فنا ہو جانا ہے. جو جس کو تم کامیابی جانتے ہو وہ دائمی کامیابی نہیں، یہ ختم ہو جائے گی. جس کو قرآن نے بتایا وہ دائمی کامیابی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تم جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ. اور یہ ہماری ضرورت ہے جہنم سے بچنا، ضرورت بھی نہیں ہے، مجبوری ہے ہماری جہنم سے بچنا، کیونکہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں کہ ہم جہنم کی سختی آگ اس کی تبش کو برداشت کر سکیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہادہ نار جہنم سبعین جزءا من سبعین جزءا نار جہنم. یہ جو تم دنیا کی آگ استعمال کرتے ہو، یہ جو سلینڈر تم یوز کرتے ہو چولہے کے اندر جو استعمال کرتے ہو، وہ دیکھا ہوگا تم نے کہ جب اس کے اوپر لوہے کو رکھ دیا جاتا ہے تو وہ لوہے کو موم بنا دیتی. اس کی گرمی اور اس کی تپش اتنی ہے کہ وہ لوہے کو کیا بنا دیتی ہے؟ موم بنا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے ایک تیلی یا ایک ہلکی سی حرارت تمہارے جسم پہ داخل کر دی جائے تو وہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس جگہ پہ تمہارے چھالا ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی آگ ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ہادہ نار جہنم سبعین جزءا من نار جہنم. یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ گرم ہوگی، 70 گنا زیادہ گرم ہوگی. تو بتائیے کہ کون ہے وہ شخص جو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے. اور خود جہنم نے اللہ سے شکایت کی اس بارے میں، استقت النار اعلی ربی یا ربی اقلا بعدی بادا، اے رب تو نے جو یہ آگ مجھ میں گرم کی ہے، یہ جو آگ کی تبش تو نے مجھ میں داخل کی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یا ربی اقلا، یہ مجھے کھا رہی ہے، بعدی بادا یہ اندر سے مجھے کھا رہی ہے، اتنی شدید اس کی گرمی ہو گئی. اللہ نے اتنا گرم کیا ہے جہنم کو. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ بات سننے کے بعد اللہ نے جہنم کو اجازت دے دی، فبإذن اللہ، جہنم کو اجازت دے دی 2 سانسوں کی. اتنے سانس کی اجازت دے دی، 2 سانسوں کی. یہ جو دنیا کے اندر سردی ہوتی ہے، یہ جہنم سانس لیتی ہے اندر کی طرف، تو پوری دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے. اور در حقیقت ہم سے یہ سردی بھی برداشت نہیں ہوتی. لحاف، کمبل، چادر، دنیا کی ہر چیز ہمیں یوز کرنی پڑتی کیونکہ ہمیں اس کی سردی بھی برداشت نہیں ہوتی. اور جب پہاڑ کی طرف سانس لیتی ہے تو اس کی گرمی اور شدت بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جس کے سانس لینے کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، جس کے سانس لینے کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو بتاؤ کون ہے وہ جو جہنم کی آنکھ کو برداشت کرے گا؟ تو جہنم سے بچنا یہ ہماری مجبوری ہے. اور در حقیقت کامیابی یہی ہے کہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں. انصار جماعت کی طرف سے ایک فرد اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتا ہے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. دنیا میں دنیا کی حاجت لے کر پہلی بار انصاری جماعت کا ایک فرد آتا ہے دنیا کی حاجت لے کر, اور اسے کیا حاجت ہوتی ہے؟ اسے حاجت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باغات ہیں, کھیتی ہے, اور پانی کی قلت ہے. پانی بہت مشکل سے ملتا ہے, اور ملتا بھی ہے تو دور سے ملتا ہے. اس نے چوتھا انصاری نے کہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ مدینے سے پانی کی نہریں بہہ جائیں. یہ انصاری ہیں کون؟ انصار نصر سے نکلا ہے, نصر کی جمع انصار ہیں, نصر مدد کو کرتے ہیں. مدینے میں وہ لوگ رہنے والے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور ان کے صحابہ کا استقبال کیا اور اپنی جانوں اور مالوں کو ان کے آگے پیش کیا, یہاں تک کہ جس کی پاس دو بیویاں تھیں اس نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں, تم چاہو تو میری ایک بیوی سے نکاح بھی کر سکتے ہو. یہ بھائی چارہ پیش کرنے والے انصاری تھے. اللہ کے نبی کو ان لوگوں سے بہت محبت تھی, بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی ان کو. ان کی قربانیوں کے بعد اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے. اور ان کی اگر آپ قربانی دیکھیے, بدر کے اندر 70 صحابہ ہیں, آپ ذرا نام اٹھا کے فہرست اٹھا کے دیکھیے کس کی تعداد زیادہ ملے گی آپ کو؟ انصاری کی زیادہ ملے گی. یہ قبیلہ جو انصاریوں کا ہے اس کی تعداد زیادہ ہے شہادتوں کے اندر. آپ جنگ احد میں دیکھ لیجئے, جنگ بدر کے اندر دیکھ لیجئے, حنین میں دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ شہید ہونے والے کون لوگ ہیں؟ انصاری ہیں. یہ اپنے جان اور مال کو قربان کرنے والے. یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی کو ان سے بہت محبت ہے. آگے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے ان کا چہرہ دیکھ کے پڑھ لیا کہ آج انصاریوں کو کوئی کام ہے. یہ انصاری آج میرے پاس آئے ہیں کوئی کام ہے. اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا, اے انصاریوں جو تم مانگو گے آج اللہ تمہیں دینے والا. یہ سنتے کے ساتھ ہی صحابہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جو میں مانگنے والا ہوں آج اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. یہ کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی مجھے وقت دیجیے, مہلت دیجیے کہ میں یہ ذرا دیکھ لوں کہ میں کیا مانگتا ہوں. خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے. سوچنے کے بعد کیا کہا؟ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ میرے گناہوں کو معاف فرما, انسانیوں کے گناہوں کو معاف فرما. اگر یہ موقع ہمیں مل جاتا, ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آج جو ہم مانگنے والے ہیں اللہ سے, یہ گارنٹی اگر ہمیں مل جاتی تو ہم کیا مانگتے؟ دنیا, اس کی دولت, اس کے خزانے, اس کے مال, اولاد, گاڑی, بنگلہ, شاید ہم یہی مانگتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, شاید میں یہی مانگتا. لیکن ان صحابہ کو دیکھیے, جب انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج جو ملنا ہے وہ مانگ لیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ اللہ کے نبی سے کہا کہ دعا کیجئے انصاریوں کے لیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم گناہوں کو لے کے اللہ کے آگے کیسے حاضر ہوں گے؟ ہم گناہوں کو لے کے اللہ کے آگے کیسے حاضر ہوں گے؟ گناہوں کو دامنوں میں بھر کے اللہ کے حاضر کیسے حاضر ہوں گے؟ آپ دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ کہ اللہ جو ہے انصاریوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا, اللہم اغفر للانصار. اے اللہ انصاریوں کو معاف فرما دے. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ ہمارے بیٹوں کے لیے بھی دعا کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا, اللہم اغفر للانصار الابناء. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ ہمارے پوتوں کے لیے بھی دعا کیجئے. اللہم اغفر للانصار الابناء الابناء. اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیجئے. وموال الانصار. اللہ کے نبی نے ان کے لیے, ان کے بیٹوں کے لیے, ان کے پوتوں کے لیے اور ان کے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا کی. انصاریوں کو برا نہ جانو, اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انصاریوں سے. میں یہاں پہ یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے. صحابہ جانتے تھے اگر ان کے باغ لہلہانے لگ گئے اور زیادہ سے زیادہ غلہ ہو گیا اور زیادہ سے زیادہ کھانے کو مل گیا تو یہ در حقیقت ختم ہو جانا. یہ بات سوچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کو طلب کر لیں. اور کعب بن ربی, یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود. کعب بن ربی وہ صحابی ہیں, جب اللہ کے نبی سویا کرتے تھے تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے گھر کے بعد رات کو گزارا کرتے تھے. اور ان کا یہ سوچ تھی, یہ فکر تھی کہ دن میں تو اللہ کے نبی کے پاس تقریباً سارے ہی صحابہ ہوتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں موقع نہیں ملتا، ساری ہی صحابہ خدمت کرتے ہیں، میں رات کو جو ہے اللہ کے نبی کے گھر کے بعد رات گزاروں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت اللہ کے نبی کو پیش آ جائے، قضاء حاجت پیش آ جائے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑ جائے، باہر نکلنا پڑ جائے، تو میں کاف بن ربی اللہ کے نبی کی خدمت کر سکوں۔ اتفاقاً ایک دن اللہ کے نبی کو ضرورت پڑ جاتی ہے قضاء حاجت کی، اور وہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کاف بن ربی موجود، کاف بن ربی سے سوال کرتے ہیں، کاف بن ربی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کیا سوال کرتے ہیں، میں تو اسی طرح اللہ کے نبی آیا کرتا، میری سوچ یہ ہے کہ اگر آپ اور آج میں خدمت کی ضرورت پڑ جائے تو میں کروں۔ اللہ کے نبی قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد وضو کے لیے پانی طلب کرتے ہیں، کاف بن ربی وضو کے لیے پانی لے کر آتے ہیں، پانی سے وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کاف بن ربی آج جو تم مانگو گے انشاءاللہ، آج جو تم مانگنے والے ہو اللہ نے تمہیں دینا، 100% کیا مل گئی، گارنٹی مل گئی ہے، معلوم ہو گیا ہے کاف بن ربی کو کہ آج جو میں مانگوں گا وہ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کاف بن ربی کیا مانگنے والے ہیں، کاف بن ربی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے تھوڑا وقت دیجئے۔ ایک دن گزر جاتا ہے، دو دن گزر جاتا ہے، کاف بن ربی سوچتے ہیں اگر میں نے دنیا مانگ لی تو ختم ہونے والی ہے، میں آخرت مانگتا ہوں، آخرت میں بھی جنت ہے یقینا تمام لوگوں کو ملنے والی، جنت ہے سبھی کو ملنے والی ہے، تمام صحابہ کو ملنے والی ہے، میں کچھ اور زیادہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا، اسأل اللہ مرافقۃ الجنۃ، اے اللہ کے نبی دنیا کے اندر میں آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھا کرتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، میں جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں میں بے قرار رہتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا آپ کا مقام ہم سے بہت اونچا ہے، جنت تو سب کو ملنے والی ہے لیکن میں قیامت کے دن ترس جاؤں گا آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے، اسألک مرافقتی فی الجنہ، کہ کل قیامت کے دن آپ کا پڑوس مجھے حاصل ہو جائے، کل قیامت کے دن میں آپ کے پڑوس میں ہوں گا تو آپ کا دیدار کر سکوں گا۔ یہ کچھ زیادہ مانگا ہے۔ کاف بن ربی کے حالات کیا ہیں، حالات زندگی دیکھیجیے، کہ کاف بن ربی تین دن تک بھوکے رہتے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، معیشت بہت کمزور تھی کاف بن ربی کی، موقع بھی ملا اور یہ بات بھی معلوم تھی کہ آج جو میں مانگنے والا ہوں ملنے والا ہے۔ کاف بن ربی چاہتے تو دنیا کی دولت مانگ سکتے تھے، یہ تین دن جو بھوکے رہتے اور پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے، آج پتہ چل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا مانگا۔ اور سب سے بڑی بات، کاف بن ربی کو چھوڑیے، ان کے رہبر رہنما اور ان کے اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں خود تین تین چاند نظر آ جاتے تھے، تین تین مہینے کے چاند نظر آ جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ رہبر اور رہنما ہیں جن کے گھر میں تین تین دن تک چولہا نہیں جل رہا، اور ان کے امام کون ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تین تین چاند کے بعد جو ہے وہ چولہے کو جلایا کرتے تھے، اس کے باوجود کیا مانگا، اسألک مرافقۃ الجنۃ، کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے اگر دنیا کی مال و دولت ہمیں مل گئی تو اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی فداہ امیہ و ابی، کہ اللہ کے نبی نے بھی کیا جواب دیا، آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، فَإِنَّنِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کاف بن ربی تمہیں جنت کی ضمانت دے دی گئی ہے، کل جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے، ایسا نہیں کہا اللہ کے نبی نے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا، فَإِنَّنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ کے نبی کا پڑوس جاتے ہو، اونچا مقام چاہتے ہو، اونچا مرتبہ جنت میں جاتے ہو، تو پھر کیا کرو، کثرت سے سجود کیا کرو، اللہ کو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، نوافل کا اہتمام کیا کرو، اگر تم چاہتے ہو کل قیامت کے دن میرا جو ہے مقام مرتبہ بلند ہو جائے۔ اگر آج دیکھیں میرا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کراچی میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، وہاں پہ جنتوں کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو جہنم کے لیے جو ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، یہ عام سی بات ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ، کچھ متوے، کچھ مولوی ایسے ہیں جو پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری جنت ہو گئی ہے، تم چلے جاؤ، تم مجھے کھانا کھلا دو، تم مجھے کپڑے پہنا دو، تم یہ چادر چڑھا دو، یہ سارے کام تم کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کرنے والا ہوں، کل قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کرنے والا ہوں، یہ بیماری موجود ہے ہماری کنٹری میں. ایک ڈنڈا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہو گیا، لو اس کو جو ہے بگڑی مل گئی ہے. اگر ایسے ہی واقعی حقیقت ہوتی تو سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس سے بڑا کوئی امام ہے؟ کیا اس سے بڑا کوئی رہنما ہے؟ کیا اس سے بڑا کوئی رہبر ہے؟ جب یہ باری ان کے اوپر آئی اور صحابہ نے سوال جنت کیا تو کیا انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہیں جنت مل گئی، ہاتھ پھیرا کہ جاؤ کعب بن ربیع تمہیں جنت مل گئی؟ کہا نہیں کہا. اتنے بڑے امام، اتنے بڑے پیر، اس کے باوجود یہ بات نہیں کہتے، کیونکہ جنت کی ضمانت اللہ کے نبی کے پاس نہیں بلکہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے جنت کی ضمانت. اور اللہ کے نبی نے کیا تاکید کی؟ فَإِنَّنِي عَلَى، کہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت السجود، سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو گے تو جنت ملے گی. لیکن یہ بیماری ہماری کنٹری کے اندر موجود ہے، تم سجدہ کرو نہ کرو، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تم یہ کرو کہ بس چڑھاوے چڑھاتے جاؤ، کھانے کھلاتے جاؤ، اور بس یہ جان لو کہ تمہیں جنت مل گئی، یہ بیماری موجود ہے. یہ نقطہ واضح کر رہا ہوں. کعب بن ربیع صحابہ ہیں، آپ دیکھیے انصار کے بڑا مقام، اونچا مقام ہے، اور اس کے باوجود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ کثرت السجود. یہاں تک کہ فاطمہ نے سوال کیا، لخت جگر فاطمہ ہے، باپ کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں. سوال کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی سے؟ کیا سوال کرتی ہے؟ اللہ کے نبی کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا کل قیامت کے دن آپ میرے کام آنے والے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے فاطمہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میں تیرا بابا، تیرے کام نہ آؤں گا، فعملو، اپنے عمل کو ساتھ لے کے جانا، قبر سے لے کے جو محشر تک کا معاملہ ہے، اے عملو، عمل کر فاطمہ، عمل کر، یہ عمل تیرے کام آئے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کام نہ آؤں گا. سوچئے، غور فکر کیجئے، صاحبزادی کے کام امام الانبیاء بھی نہیں آ رہے. سفارش کا معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کا دامن پکڑ کے جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کیا انہوں نے قرآن نہیں سنا، حدیث نہیں سنی کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو برہنا اٹھائے جائیں گے؟ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے برہنا ہوں گے، جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے. حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی سے کہ شرم نہ آئے گی، حیا نہ آئے گی؟ جب ہماری شرم گاہیں نظر آئیں گی تو شرم اور حیا نہ آئے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، اپنے پسینوں میں گوتے کھا رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کی ان کو اتنی فکر ہوگی، آج انجام بہت برا ہونے والا، کسی کو یہ خیال نہ رہے گا. جو برہنہ اٹھائے جائیں گے، بتاؤ وہ تم کس طرح ان کے دامن پکڑ کے جنتوں میں داخل ہوگی؟ ان کے پاس تو دامن نہیں ہے. میرے بھائی، قرآن پہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے. میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ جنت کی زندگی ہے، اصل کامیابی وہ جنت کی کامیابی ہے. تو اس دھوکے میں نہ رہیے گا، ایک معلوم عمل کیجیے گا. اور معیشت کے باوجود بھی کعب بن ربیع نے مال اور دنیا کو نہیں ترجیح دی. کس چیز کو ترجیح دی انہوں نے؟ ترجیح دی تو اس بات کو ترجیح دی کہ کیا کیا جائے. انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ جو ہے کثرت کے ساتھ سجود کیا جائے. تو میں یہ بات اس میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ یہاں پہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. بہرحال، تو یہ جو ہے اگر ہم جہنم میں داخل ہو گئے، سوال ہے، اگر ہم نے عمل نہیں کیا اور اسی طرح ڈیپینڈ ہوتے رہے روگوں کے اوپر اور عمل نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ جہنم کیا کہے گی؟ انہا لغا نزعت للشوا، کہ جب وہ تمہاری جہروں کو جلائے گی تو پورے گوشت کو جلا ڈالے گی. نار اللہ الموقدہ، اور جلاتے جلاتے تم اس کی حرارت تمہاری جسم کے اندر تک پہنچ جائے گی، جسم اس کی گرمی اور حرارت کو محسوس کرے گا، ڈھانچہ ہڈی کا رہ جائے گا، باقی سارا گوشت جہنم میں جلنا. یہ نہ سمجھ لینا کہ دو منٹ اور چار منٹ اور پانچ منٹ اور دس منٹ کے بعد تمہیں موت آ جائے گی. دار الاخرہ میں موت نہیں ہے میرے دوستو. تو اس لیے حقیقی در حقیقت کامیابی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے کہ تم جہنم سے بچا لیے جاؤ. تو میں نے جو شروع میں آپ کو تلاوت قرآن کر کے بتایا تھا، اس کا اصل مقصد لب لباب قد افلح من تزکا، کہ کامیابی اور فلاح اس نے پالی من تزکا, جو پاک ہو گیا کس سے؟ گناہوں سے. جو پاک ہو گیا گناہوں سے, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, کیا ہو گیا وہ؟ قد افلح, وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ان جسد مزغتا اذا صلحت صلحت کلو واذا فسدت فسدت کلو وہی قلب. کہ جس نے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا موجود ہے انسان کے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا کا پورا جسم کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. اور اگر اس میں فساد آ جائے, فاسق ہو جائے, تو پورا کا پورا جسم کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہی قلب. تقوی ہا ہونا, تقوی یہاں اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا, تقوی یہاں. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو, کامیابی پانا چاہتے ہو, تو اپنے نفس کا تزکیہ کر لو, اپنے باطل کی اصلاح کر لو. اور سب سے بڑی بیماری جو اس وقت دل کے اندر پائی جاتی ہے, جو سب سے بڑا مرض, کفر کا مرض جو پایا جاتا ہے, جو کفار کے اندر پایا جاتا ہے اور آج مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ شرک. اللہ کے ساتھ شرک. میری بات یاد رکھیے گا میرے دوستو, جس نے شرک کیا اس کے تمام کے تمام اعمال کو برباد کر دیا جائے گا, بھلے وہ ایک سوئی کے سوراخ کے برابر ہی اس کے دل میں شرک کیوں نہ. وہ عمرہ کرتا رہے, وہ نمازیں پڑھتا رہے, زکوٰۃ دیتا رہے, روزہ رکھتا رہے, لیکن کیا, اگر اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ کیا کر دے گا؟ اس کے اعمالوں کو برباد کر دے گا. اعمال کی قبولیت کی شرط ہی یہی ہے کہ تم اعمال کے اندر کیا نہیں لے کر آنا, شرک نہیں لے کے جانا. میں نے آپ کو بات وضاحت کر دی ہے کہ آخرت کی فکر ہی در حقیقت اصل فکر ہے, کامیابی ہے. اگر یہ واقعی کامیابی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں, سوچیں. اور اگر جنت چاہیے تو کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں. اور اگر عمل کی قبولیت چاہیے تو یہ تزکیہ کر لیں نفس کا کہ کہیں ہم شرک تو اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے, اس کا تزکیہ کر لیں کہ کہیں ہم شرک تو اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے. اور میں ایک بات آپ کو وضاحت کر دوں, کیونکہ بات جب چھڑ گئی ہے تو پوری وضاحت کر دوں. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل. یا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ تمہیں ہوشیار کر رہا ہے, خبردار کچھ لوگوں سے. شرک کے متعلق بات آئی ہے تو اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے, قرآن سنا رہا ہوں, اپنے بات سے بات نہیں کرتا. کیا کہہ رہے؟ یا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان کثیر من الاحبار والرهبان, کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ متوے ایسے ہوں گے, کچھ مولوی ایسے ہوں گے, کچھ صوفی ایسے ہوں گے, کیا کریں گے؟ اللہ وہ کیا کریں گے؟ لیاکلونا, تمہارے مالوں کو کھائیں گے, بالباطلی, لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے کھائیں گے. کچھ متوے اور مولوی ایسے آنے والے ہیں, یاد رکھیے گا, جو تمہارے مال کو کھائیں گے غلط طریقے سے. اور کیا کریں گے؟ ذہب ففزا, اور تمہیں جو ہے دین حق کو چھپائیں گے, دین حق کو تمہارے سامنے بیان نہیں کریں گے. اور تمہیں کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے, اللہ کی مغفرت سے دور کر دیں گے. اور اللہ نے ان کے لیے کیا کہا ہے؟ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, ان متوّوں کے لیے, ان مولویوں کے لیے, ان صوفیوں کے لیے اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, اللہ کے پاس دردناک عذاب موجود ہے ان لوگوں کے, ذلت کا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار رکھا. لیکن ساتھ میں تمہیں بھی تنبیہ کر دی, تمہیں تنبیہ کر رہا ہے قرآن کہ وہ تمہارا مال بھی کھائیں گے غلط طریقے سے, اور کیا کریں گے؟ تمہیں دین سے بھی دور کر دیں گے, اور حق کو بھی چھپائیں گے. بھائی حق کو کیوں چھپائیں گے؟ دین کو کیوں چھپائیں گے؟ حق کو اس لیے چھپائیں گے, اگر حق چھپائیں گے, اگر واضح ہو جائے تم پر, کیونکہ دین اسلام کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہا. اللہ نے تمہیں کیا کہا؟ وہ اقرض اللہ قرضاً حسنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے, اللہ کی راہ میں ہاتھ پھیلانے کا حکم ہی نہیں. اگر وہ تمہیں صحیح دین بتائیں گے تو ان کے بزنس بند ہو جائیں گے, تیجہ ختم ہو جائے گا, دسویں ختم ہو جائے گی, گیارہویں ختم ہو جائے گی, اور ساتھ میں یہ جو آپ برسی بناتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ بدعت ہے میرے دوستوں, دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ حق کو چھپائیں گے. اور یہ کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہونے والا؟ لیاکلوا, یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے مالوں کو کھائیں. کس طریقے سے؟ بالباطل، غلط طریقے سے تمہارے مالوں کو کھائیں، فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے تمہیں دور کر دیں، دور کرنے کے بعد تمہاری کمروں پہ ہاتھ پھیر کے تمہیں کہیں کہ جاؤ تمہیں جنت مل گئی ہے، جاؤ تم فکر نہ کرنا، تم چڑھاوے چڑھاتے رہنا، تم کھانے کھلاتے رہنا، کل قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کرنے والا ہوں، اللہ نے تمہیں آگاہ کر دیا، فبشرہم بعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میری بات یاد رکھو کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا، اور صرف ہم بیزار نہیں ہیں، اور اللہ بیزار نہیں ہے، اور فرشتے بیزار نہیں ہیں، خود شیاطین بھی ان سے بیزار ہیں جو شرک کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، خود شیاطین بھی بیزار ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انا برا انی اخاف اللہ، شیطان کو خود کہتا ہے تو اللہ کے ساتھ کس طرح شریک کرتا ہے، تو شرک کس طرح اللہ کے ساتھ کر دیتا ہے، انی اخاف اللہ، تیرا شرک دیکھ کر تو مجھے کیا آتا ہے، اللہ سے خوف آتا ہے، تیرے شرک سے مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ رب العالمین، شیطان بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے شرک کے معاملے میں۔ میری بات یاد رکھیے گا، اگر جنت کا حصول چاہیے اور تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تم یہ کرو گے کہ نیک اعمالوں کو کرو گے، اور اعمالوں میں شرط یہ رکھو گے، تزکیہ نفس کر لو گے۔ کیا تزکیہ نفس کر لو گے؟ کہ کہیں شرک تو ساتھ لے کے نہیں جا رہا۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا، کون؟ جو پاک ہو گیا گناہوں سے، گناہوں سے وہی پاک ہوگا جس کے پاس شرک نہیں ہوگا۔ اللہ سب کچھ معاف کرے گا، کیا معاف نہیں کرے گا؟ شرک معاف نہیں کرے گا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تکا، ذکر کرتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کی کامیابی کو ترجیح نہیں دیتا، پھر کیا کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، دنیا سے بہت بہت بہت بہتر کیا ہے؟ آخرت ہے، جنت ہے، بہت بہتر ہے اس سے۔ اور یہی بات کس میں لکھی؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات جو ہے اللہ نے چاروں کتابوں کے اندر درج کی۔ تو یہ وہ تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سلام، تمام لبے لباب، تمام ادبے کا نچوڑ یہ تھا کہ اصل زندگی وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کو فنا ہونا ہے، اور کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ اور جہنم سے بچنا ہماری ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہم جہنم کی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ عمل، اور مقام بلند مرتبہ اگر چاہیے تو پھر کیا؟ کثرت سے عبادت۔ اور عمل کی قبولیت کی شرط کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا، جو آپ نے سنا، اللہ اسے قبول فرمائے، اور شرک جیسی معیشت سے ہم لوگوں کو اللہ بری فرمائے، اور ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل المشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم غارۃ الہندوس، اللہم غارۃ السبیبیین، اللہم شکت شملہم وغرق بنیانہم، اللہم غارۃ الہندوس وصلیبیین ومشرکین ومنافقین، اللهم بنو ابيبك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك اذن بها قضاءك، اللهم بكل اسم ولد تميته به نفسك او انزلته في كتابك او علمته في علم الغيب ان تجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء هداننا وسحاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا الى جنه فاذا جنك جنات النعيم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل أورثنا من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، من لا يخاف ولا يرحمنا، آمين يا رب العالمين۔ ایک اعلان ہے، آج کل کے لوگ بہت پریشان ہیں، ذرا سی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا، سفلی ہو گئی، ہم پر بندش ہو گئی، پھر وہ ادھر ادھر جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں اور اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈتے ہیں. تو لہٰذا پریشانی کا حل موجود ہے. عن قریب جو ہے ایک پروگرام اہتمام کیا ہے اور اردو زبان میں ہے یہ, ہندی اردو بنگلہ دیشی, آپ اس میں جو ہے شرکت فرمائیے. جنات کی حقیقت اور ان کے اثرات, جنات کی حقیقت اور ان کے اثرات, آپ اس کے اندر داخل ہوئیے, اس کے بارے میں نالج حاصل کیجئے اور اس کے توڑ اور وہ دعائیں جو اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں اسے یاد کیجئے. تو انشاءاللہ بروز جمعرات اور 21 اگست شام 8:15 پر جالیات کیمپن کے اندر یہ پروگرام ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ تمام بھائی انشاءاللہ اس میں شرکت فرمائیں گے اور اپنے بڑے بڑے مسئلوں کا حل انشاءاللہ اس کی نالج کے پاس پا لیں گے. اذکروا اللہ اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون.